I still kiss, baby. Can I have you one more time, huh? Realness. Akuna Matat. Yeah. Akuna Matat. Yeah. Akuna Matat. Pole, yeah, Akuna Matat. Akuna Matat. Akuna Matat. Akuna Matat. Pole, yeah, Akuna Matat. Akuna Matat. Akuna Matat. Akuna Matat. Pole, yeah, Akuna Matat. Na hii ni kwa nangu wote pande zote kila semse. Tunagongea na fega tugongea ni mademdem. Hakuna matata na channel ikidoni. Wachawa na nwinde na bada wani oni. Wamefeli bole shinde kivu koni mana niko high. Then I'll zoom tuka droni. Kaza nene kubana tu. Nijote vile sana tu. Nachujua kuchana tu. Weanza tu. Tata kuchana juu. Kaza nene kubana tu. Nijote vile sana tu. Nachujua kuchana tu. Weanza tu. Tata kuchana juu. Hakuna matata. Akuna matat. Akuna matat. Pole, yeah, akuna matat. Akuna matat. Akuna matat. Akuna matat. Pole, yeah, akuna matat. Akuna matat. Akuna matat. Akuna matat. Pole, yeah, akuna matat. Nenga, yes no mimi, nashanga mtaka kushindana na jini. Nenga, yes no mimi, msana za daganja unazovuta swali. Tell them what I put on the pressure. My success is beyond the measure. I ain't do it for fun, I ain't do it for leisure. Subiri nilipe na upende kubebwa. Kaza nene kubana tu. Mivyote vile sana tu. Nachojua kuchana tu. Tuta kuchana juu. Kaza nene kubana tu. Mivyote vile sana tu. Nachojua kuchana tu. Tuta kuchana juu. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole, yeah, hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole, yeah, hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole, yeah, hakuna matat. Indo life na yoishi mtani. Itakuwa ni kitu gani? Satufanyi pa ushindani. Yo, when you know that we do for money. Tunawabanikisha, tunawaadabisha. Watoto wadogo cheki, tunawadhalilisha. Wanajisalimisha, tunawasilimisha. Paka dada zao wanakuja kujifikisha. Kaza nene kubana tu. Nivyote vile sana tu. Nachujua kuchana tu. Weanza tu. Tana juu. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole, yeah, hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole, yeah, hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole, yeah, hakuna matat. Yo, it's your boy Tarun at a town took. Boy, got to Weezy Gaddafi one more time. Kill it like nobody's business. S2 keys on the beat. Ha, Hakuna Matata. Georgie Doggy Brandy Boy. Weez Papa. S2 keys, what up? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Pole, yeah, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna matat. Pole, yeah, hakuna matat. Hakuna matat. Yeah, yeah. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat.